بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كلمة عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك. ده سورة الأعراف ده نهم سپارة شروع شوا داغية ورده آيات او ده سورة أعراف 88 نمبر آيات ننني سبب کی خلاصه دادا چه واقعه ده شعیب علیه الصلاة والسلام شروع و اقوم ورطوئی کم جزان غد گانو تا کبوری کاؤو و شعیب کدر اخفل کارن نمنا چه ینو ده کری نبدی اوباسو یوازی تا نو و استاج سوک تا بیدار دی ایمان والا غبا مباسو او قدا نینو ایتب وگر زیزمو پا دین کی اشعب علیہ السلام ورطا او فرمائل و ایزد عبت گرم زد استاز دین نفرت کنو تاسو ایجیدمو دین تبا واپشی او کفرز محال کچری ما دا کار وگن زبا پا اللہ بانی درو جو کن کواپشم ستاسو پا دین کی فاللہ مونگا بچ کلیو دا دینا او ندی مناسب مولا رچی مو واپس کو پدی کی مگر کا خواقشی دا اللہ کی رب زمونگا دے او اللہ ایدم عرص ترسید لے دے زمون پا اللہ بروسدا او اللہ دی زمون پی سلو کینی اللہ دی زمونگا مددو فرمائی او اللہ دیر ورد پی سلی کون کون دے آکستان جاگتان دی کافران دی اغوی کتا سو چری دا شعیب علیہ السلام تا بیداری وکلا نوی تاسو بتاوانیانی و اللہ رب العزت پاگی زلزلہ وستر اپا قرون کی پرمک افراتو وستفسیر واقعات ذکر کی دل پنزو واقعات پنزن واقع لدا اولا نوح علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے خلقو اے قوما دیو اللہ عبادت وکی حاجت روا بلشتے دویم نمبر حود علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے زمان قوما عبادت دیو اللہ وکی حاجت روا مشکل کو شابل نشتے صالح علیہ السلام دریم نمبر رعو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے زمان قوما دیو اللہ عبادت وکی بریلا استاسول نشتے حاجت روا مشکل کو شانشتے آہا شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام هم دغدار وحلی و شعیب علیہ السلام هم دغواز کرو جیا قوم عبداللہ وزا موتا تا هم دا خبر کری جدا یا ومسل دی یا دا کری دا چلانا که دو یقین که دا کو یو اللہ وحدهو دا شریک ذاتو منا دا اللہ توحید چکر تا بیانینو دا بیداتیان مشرکان دا بسوزی ویدہ یو مسئلہ دا کردن ورسن وردی لیننا ویدہ مشن او پرورام دا نوح علیہ السلام نر عروان دے ہر نبی دی بارک آواز کرے دے ہر نبی تکلیفونا برداش کری دی خدا مسئلہ ندفری اتول اول توحید مسئلہ اشاعت التوحید بیا والسنہ دا عام کنو تبا کامیاب شی نو شعیب علیہ السلام ذکر دا مسئلہ اکرا دا قوم ارتوی قال الملأ الذین استکبرو اوی الغٹانو اکسانو چیزانی غٹ گنلیو من قومی دا غدا قومنا ورتوی لنخوری جنکا خاما قبو باسو تالرا یا شعیبو اے شعیب علیہ السلاما والذین آمنوا معک وکسان جغستا سردی کمستا سرم مرگری دین وغم مباسم خاما خاو بشلو تالر شعب وکسان چیمان روڑی دیستا سرم من قریتنا زمون دکننا لغتان لغتی دیدارم پارا دا اکثر تا مولا تعلیب ورطا دیر سپک کاری وی زبری دا قلب کری نو باسما رکتا کل استا دے تا خود اللہ دے ولی دا سپکی خبری کیا اللہ بری تبا کی یا ورطا وی اولتا دن فی ملتنا یا با وگر دیتا زمون پا دین کی یا با داخل شی زمون پا دین کی عود پا مانا دستارا باندی یعنی یاد آمان وکا اولتا عودن فی ملتنا او سارا فی ملتنا و بگرد تزمون فدین کی علماء کرام مانا کئی زمون شیو و ارجو الى حالت الاولا کدا مانا وشی نو دا دیر وردا لتعودن اے لتدخلن چیتا داخل شوی کدا دیویلو چیتا واپس شی زمون با دین تا سمطلب یعنی مکی زمون پا دین وی او بیا ایمان دی راولو بیا زبا واپس راشی نو دا مانا ورندا دا سی مانا وکاتی شکال ختم شی زوچی دی شکل شبهات ختم شی نو اول تعودن فی ملتنا یادا چوگر دی زمون پا دین کی دویم مانا اول تعودن فی ملتنا یا چوا پشت نا داخل شی زمون پا دین کی او کدا واپس کی دو مانا وکی نو دا پا اعتبار دا ذہن دا کافرانو باندی لکه دا غی دا گمان و چی یعنی دکلا دتا نبوت او پیغمبری ندر آغلی نو نبوت او دا دعوت دا کار نمخ کی و دا زمون پا دین باندی و دا غی گمان او دا او ذهن دا او خونا کدا واپس کولو مانا و چی نو دا پا گمان دا کافر سر او رتا او دلنا فی ملتنا یا دا جخاما که واپس بچه زمون پا دین کین کافر وئی چی دین ایمان دعوت کاری نو شروع کرن و دا زمون پا دینو کل چی دعوت شروع کن و دا صحبی شو دا زمون دا دین نلالو نو دا کافر دست گمان مطابق کوا پشی زمون پا دین کی او دا مانو چی چی وگر زیب زمون پا دین کی قالا ولو کن لا کارین اگر که تاسو شعیب علیہ السلام او برمائل اگر که اگر که یوبا مونگا بدگنون کی دے لرام قرآن کی چکل کراحت راشنو دا فمانا دا حرام باندی قالا ولو کلنا اول شعیب علیہ السلام قارین بین الحرفین معتوف علیہ اغا مقدر کا لحمزی او دواو نداتی بشی قال انؤمن بملتکم ولو کلنا کارین شعیب علیہ السلام وی کما ایمان رو لستاسو پا دین باندی نزب ایم بدگنون کے مطلب دا چه مشرکانو اے کافرانو خبیسانو زما ستاسو د دین نه نفرت ته نو هغه څنګه ومنم دا غي نه نفرت کوم او تاسو یې زمونږ دین کې داخل شه قال هو شعیب علیه السلام اولو کنا کریم اگر کوم دې دین لرا بدګنون کی قدف ترینا علی الله بلا فبرا کچری فرض محال زوا پشم زوا گرزم داخل شم قد افترائینا فتاق افترم ما بجوڑ کری آد اللہ کذبا فلا باندی درو انو دنا فی ملتی کم کزا واپشم وگرزم ستاسو پدین کی اے کافرانو کستاسو دین کی واپس شمام اما بابا اللہ بانی درو جو کئی بعد اذن جان اللہ ان عدنا کز قبول کما فی ملتکم عدین ساسو بعد اذن جان اللہ منا فزغینا چی اللہ بچکئی مونگا ددغینا اللہ تی مونگتا نجات را کڑے دی اللہ تی مونگا ساتری ساسو ددین نام وما يكون لنا ان ندي مناسل زمون دفران نعود فيها واپس چومنگا بدی کی قبول کومنگا ساسو دا دین وگر زمونگا ساسو پا دین کی إلا أن يشاء الله ربنا مگر آغا جخوا بشد اللہ چه رب زمونگا دے وسع ربنا او فراخ دے رب زمونگا یا راجر کلی دے رب زمونگا کل شیئن علما ہر یو چیز بیت بار غائلن سرام یا دا مانا وسع رسید لے دے ربنا رب زمونگا کل شیئن علما ہر یو چیز بیت بار غائلن علاللہ توکلنا زمون فیو اللہ باندی بروسنا ربنا افتح بيننا اے زمونگا ربا فیصلو کی فمین زمون کی وبین قومنا او فمین زمون دا قوم کی بالحق بحق سرا وانت خیر الفاتحین او تغورد فیصلی کونکون اے فیصل سوا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشاد یعنی مطلب دا چی اللہ کافر ختم کا او دا مسلمان مدد و فرمایا دغا فیصلہ دا وقال الملأ الذین اوی الغٹانو آکسانو کفرو چی کافران دی من قومی دا دا قوم نام لئن اتبعتم کچرتاسو تابداری وکلا شعیب اللہ شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون خاما قیبتاسو تاوانیان فاخذتهم الرجفتون ونوالدیو لرزلزلی یعنی نبی شعیب علیہ السلام فاخذتهم الرجفتون ونوالدیو لرزلزلی فاسباہو نوغر زیدل فی داریم جاسمین بکرون اقفلو کی فرم خفراتم یا فزنگنانو باندی فرم خفراتم زلزل پی ولی راغلا زگج دیو شعیب علیہ السلام پاگی زلزل را وستی و آغی پریشان کڑیو خپکڑیو دیو دینا اللہ وی شعیب علیہ السلام آتی ورف اولی پا زبا پا دیو بانده دا تیرا پا ولداز مکا با پیو جڑا پا مکا پا کیگا پس باون وگر زیدل پی داریم پا کورونو پلو کی جاسیمین فرمکی پراتا بستی بیا قال الملأ الذین استکبروا المشران واکسانو چیزانی غٹ گنا لیو مِنْ قَوْمِهِ دَا قُوْنَا عَنَا لَنُخْرِجَنَّكَ جِقَامَ غَوْبَسُ بَتَالَنَا يَا شُعَيْبُ اے شُعَيْبَ عَلَيْهِ سَلَامُ وَالَّذِينَ مَنُوا مَعَكَ اوارکا سانچی مانی روڑ دے ستا سرام مِنْ قَرِيَتِنَا دَخْفَلْ قَلِنَا اَوْلَتَعُوا دُنَّ فِي مِلَّتِنَا يَا بَتَوَ گَرْزِ زَمُوا پَدِينَكِ قال اولو كنا كارهين وشعيب عليه السلام اگر کہوں گا بد گنوں کی دے لرا قد افترینا بد وقت بمونگا جو کری عن اللہ قدیم الفلا باندی درو انو دنا فی ملتی کم کمونگا داخل شستاس پا دین کی بعد از نجان اللہ منا فز دغینا چی اللہ من بچ کریو دا دغینا وما یکون لنا آند مناسب لرا نعود فی آچ داخل شو پدی کی اللہ یشاء اللہ ربنا مگر کخواہ چید اللہ چیز منگرب دے وسیع ربنا رسیدن دے رمز منگا کل شیئن ایو شتا علم الفیتبار دا علم سرا علاللہ توکلنا فلبن زمان بروسدا ربنا افتح بیننا ایزم غرب پیسنا وقف من زمان کی وبین قومنا بالحق فمن زمان دا قوم کی بحق وانت خیر الفاتحین تغورد پیسنی قوم کنی وقال الملأ الذين كفروا والغطان وقصان جكافران من قومي دقون دعنا لئن اتبعتم كچرتاسو تبداري وقناد کمزور دوئي مسلمانان دوئي شعيبا لشعيب علیہ السلام انكم اذا لخاسرون یا کمزوری خلق دوئي یعنی خلق براعوان شعيب علیہ السلام بیمان دولون ورطوئي اغفل لکفار توی ویکتازم ورنصور لینو تاوانیان بای انکم ازل لخاسرون تاسو بای بدوا کی فخسران تاوان کی فاخذتهم الرجبت واسلی بخفل تاوان کی پراتدی او دی شعیب علیہ السلام تا غدا تاوان او دا غم غلط تاوانیان بای دیر قم خلق لیده فَقَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُونَ وَنِعُدِهُ لَنَا زَلْزَلِي فَاسْبَهُ وَغَلِدَ فِي دَارِهِمْ فَقُرُنَ قُلُكِ جَاسِمِينَ فَرْمَ خِبْرَتَهُمْ